noastră, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe glavie și cu frică pe Dumnezeu vin și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de toate cazuri, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curata, prea binecuvântata, mărita strâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și bună vecioara Maria, cu Sfinții s-o pomeni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și veșnic viață și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm.